dine bağlı kalın ve dinde ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size din kıldı. Fakat kendilerini davet ettiğin şey müşriklere pek ağır geldi. Allah dilediği kulunu zatına seçer ve kendisine yönelen kimseyi de hidayete iletir.